ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13เรื่องตายแล้วฟื้นไม่เท่าไรเรื่องใหญ่คือตายอย่างไรจะแน่ใจว่าดีพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2551 นี่ก็มีอะไรคุยกันมาในรูปคำถามก็ได้จะท่านมีคำถาม อยากเรียนถามพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์เพราะว่าช่วงก่อนที่พวกกระผมจะบวชเนี่ยครับมีรายการทีวีเอาผู้บางคนที่กล่าวว่าตัวเองมีประสบการณ์ประสบอุบัติเหตุแล้วก็บอกว่าตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาออกแล้วเขาก็เล่าว่าพอเขาประสบอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเขาก็ออกไปมียมบาลมารับตัวเขาไปเหมือนนรกในรูปของอาทิตย์สมานกายแล้วก็พวกผมก็กังวลว่าเรื่องที่เขาเล่าหลายๆเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะไม่ตรงกับพระไตรปิฎกแล้วก็เลยคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมพูดถึงกันเยอะเราจะทำให้เกิดความเข้าใจที่แบบฟั่นเฟือไปยกตัวอย่างเช่นเขาพูดทำนองว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยพอสิ่งที่เคยตักบาตรไว้ก็จะมาปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยตักบาตรอะไรไว้ก็จะไม่ได้อย่างนั้นหรือเคยตักบาตรอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นก็เลยกลัวว่าต่อไปคนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจผิดเรื่องการใส่บาตรแล้วก็หรือยิ่งไปกว่านั้นก็จะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่านรกกับสวรรค์ระบบกรรมระบบเรื่องกรรมตามทันหรือระบบพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่มีข้อบกพร่องมีข้อผิดพลาดได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าบางคนอาจจะคิดเกินเลยไปถึงขนาดที่ว่าทำกรรมเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกตัวยมบาลอาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้จดบันทึกเรื่องพวกนี้ไว้ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวบาปกลัวกรรมหรือว่าเกิดความเข้าใจผิดในการทำบุญกลายเป็นว่าต่อไปนี้อยากจะได้อะไรเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องทำบุญด้วยสิ่งนั้นซึ่งน่าจะเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วสื่อพวกนี้อยู่ในทีวีอยู่ในหนังสือทำให้มีความเข้าใจผิดในวงกว้างได้ก็เลยอยากเรียนถามพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ว่าเรื่องเหล่านี้ที่ว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นความผิดพลาดว่านรกมารับตัวผิดอะไรเนี่ยมีจริงหรือไม่แล้วก็นรกสวรรค์เนี่ยมีการผิดพลาดในการที่จดกรรมหรือว่าการกระทำของบุคคลได้หรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบทางเรื่องพวกนี้ต่อสังคมในวงกว้างแล้วมันมีผลทางลบทางบวกยังไงครับ ก็โมทนาคำถามก็ดีแล้วถามกันไว้หนึ่งก็คือเขาไม่ได้ตายจริงคือยังไม่ตายอ่ะจนจะตายอันนี้ก็สำคัญผิดนึกว่าตัวตายไปแล้วทีนี้ในเมื่อเข้าสุภาวะอย่างนั้นจิตมันก็ยังมีการปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งตามสัญญาความจดจำความรู้อะไรต่างๆที่ตัวมีอยู่เรื่องราวที่เล่ากันมาฟังกันมาเหล่านี้มันก็เก็บไว้เวลาจะปรุงแต่งอย่างเราฝันเนี่ยมันก็อาศัยข้อมูลเรื่องราวที่เรามีก็ไปปรุงแต่งขึ้นเป็นเรื่องบางทีเรื่องก็วิจิตรพิสดารมากอันนี้ก็เรื่องเก่าๆเล่ากันมาเรื่อยเลยมันก็มีตั้งแต่อย่างในพุทธกาลก็มีเรื่องของศาสนาพราหมณ์มีเรื่องของลัทธิอะไรต่างๆนี่คนทั่วไปก็ได้ยินได้ฟังก็จดจำไว้บางทีก็จำไม่แม่นด้วยแต่รวมแล้วก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เวลาจิตมันไปอยู่ในภาวะที่มันไม่มีความรู้ตัวเต็มตื่นมันก็ปรุงแต่งกับมันไปเหมือนกับเราหลับแล้วก็ปรุงแต่งไปต่างๆเยอะแยะมันก็คล้ายๆเป็นจริงเมื่อตื่นขึ้นมาก็เอามาเล่ากันเหมือนอย่างเมื่อเอ๊ะอาจจะถึง10 ปีแล้วบางคนหนึ่งก็ว่าตายอย่างนี้แหละ แล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ว่าไม่ได้ถวายน้ำอะไรตอนนั้นก็เลยเอามาเล่ากันคนก็กลัวตายไปแล้วจะขาดน้ำก็เลยตักบาตรพระใส่น้ำเป็นขวดๆพระก็ลำบากไปตามๆกันเพราะน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เบาเนี่ยเลยพระลำบากตอนนั้นก็ตื่นกันไปแล้วก็ว่ากันไปตั้งนานเนเท่าไหร่ยาวนานพอสมควรไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังเหลืออิทธิพลอยู่หรือเปล่ายังอยู่เห็นไหมเนี่ย ยังมีตักบาตรด้วยน้ำอยู่ครับวันนั้นมีโยมตักบาตรมาแล้วลูกศิษย์วัดก็เอาน้ำถุงน้ำเนี่ยออกจากบาดผมแล้วก ็ ทำแตกต่อได้โยมเปลี่ยนทั้งพระโยมเลยครับ อันนี้มันขึ้นแต่ความยึดถือด้วยเอาละเอาที่หนึ่งก่อนก็คือหลักที่ว่ายังไม่ได้ตายจริงสองก็คือว่าเมื่ออยู่ในภาวะอย่างนั้นที่ไม่ตายจริงเนี่ยจิตมันยังมีความสามารถปรุงแต่งอยู่มันก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งยังไงก็ปรุงแต่งตามสัญญาสิ่งที่ได้สดับฟังหรือเข้าใจหรือเคยคิดเคยอะไรรู้มานะแล้วก็เอามาปรุงเป็นเรื่องเมื่อเป็นเรื่องมันก็อาจจะคล้ายกับทำนองเดิมแล้วอาจจะมีประหลาดพิสดารยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมาเล่าคนเมื่อตัวไม่ได้รู้ได้เห็นแล้วไม่มีหลักก็เชื่อไปตามนะไปอ่านไอ้พวกหนังสือโบราณก็จะมีพวกความเชื่อแบบนี้ซึ่งก็กลายไปว่าอ้าวมันเชื่อมันแบบว่าตายไปอยู่ในภาวะคล้ายตายแล้วก็มาเล่ามันก็ไม่ถึงกับเหมือนกันก็แล้วแต่พื้นฐานมันก็มีส่วนที่ว่าเราจะเห็นแม้แต่ในพระไตรปิฎกท่านก็เอามาบันทึกไว้อย่างในเทวทูตสูตรก็พูดถึงเรื่องว่าคนตายไปแล้วเนี่ยก็ไปพบยมบาลก็ถามอันนี้ก็หมายความว่าลัทธิยมบาลนี้ก็มีมาก่อนพุทธศาสนาแต่ว่าทีนี้ท่านดึงเข้ามาสู่หลักพุทธศาสนายมบาลก็ถามว่าเออเนี่ยท่านเนี่ยเมื่ออยู่ในโลกยังมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรนี่ไหมนะก็คือเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนลูกถูกลงทันกรรมกรอะไรพวกนี้ก็ว่าเห็นแล้วก็ได้คิดอะไรไหมคิดว่างั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยทำกรรมชั่วอะไรแล้วก็มันก็จะมาบานก็ว่าไปตามที่เขาได้มีความสำนึกหรือไม่สำนึกเลยก็เลยก็เป็นเรื่องที่ว่านำเอาคติเก่าๆมาผสมกับชักนำให้เข้าสู่ในทางของพุทธศาสนาให้มันเป็นเรื่องที่ได้สาระอันนี้ว่าเราก็ดูเอาตามหลักของพุทธศาสนาก็คือว่าเมื่อตายถ้าว่าถึงตามที่อภิธรรมเนี่ยได้สอนมาก็จะวางเป็นหลักคนที่จะตายก็จะมีจิตมันก็จะเข้าสู่ภาวะที่เป็นพื้นของมันภาวะที่เป็นพื้นก็คือภวังคจิตจิตที่เรารับรู้ดำเนินภารกิจต่างๆเนี่ยเขาเรียกวิถีจิตจิตที่ขึ้นสู่วิถีก็คือเนี่ยที่ออกมาสู่การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการรับรู้ที่รู้ตัวเนี่ยเรียกว่าวิถีจิตจิตขึ้นสู่วิถีทีนี้เมื่อจิตไม่ขึ้นสู่วิถีอย่างเวลาหลับจิตมันก็อยู่ในภาวะที่มีการเกิดดับสืบต่อเป็นกระแสอยู่แต่ไม่อยู่ในวิถีมันก็เป็นภวังค์จิตที่เป็นภวังค์ในท่านก็แปลว่าจิตที่เป็นองค์แห่งภพมันก็ไปของมันอยู่อย่างเงี้ยแต่จิตของเราก็จะขึ้นมาสู่วิถีแล้วก็ลงไปอยู่ในภวังค์ก็สืบต่อกันไปตลอดชาติภพนี่ตอนจะตายเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่าคนใกล้จะตายนี่จิตมันจะมีขั้นตอนของการไปสู่ความตายตอนหนึ่งมันจะมีกรรมนิมิตนะก็คือภาพของกรรมหรือการกระทำของตัวเองในอดีตเนี่ยว่าคนที่จะตายเหมือนกับฉายภาพยนตร์ย้อนหลังหมดทั้งชีวิต ว่าตัวได้ทำอะไรต่ออะไรมามันจะปรากฏกับตัวเองอย่างรวดเร็วจิตมันบันทึกเก็บไปหมดแล้วมาเป็นกรรมนิมิตคือนิมิตหรือภาพของกรรมการกระทำของตนในอดีตเมื่อกรรมนิมิตจบแล้วก็จะเป็นคตินิมิตนิมิตก็คือภาพที่เป็นตัวแทนหรือเป็นสื่อเป็นเครื่องหมายของคติที่จะไปเกิดจะเป็นภาพเนื้อจิตอยู่ในภาวะดีงามได้ทำกรรมดีมาก็เห็นเป็นภาพที่ดีงามเช่นเป็นสวนสวรรค์เป็นที่รื่นรมเป็นที่อะไรก็แล้วแต่ที่ดีงามน่าชื่นใจนี่ถ้าหากว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีก็ออกมาเป็นคตินิมิตที่น่ากลัวเป็นไฟไหม้เป็นอะไรต่ออะไรต่อจากนั้นก็จึงจะดับแล้วก็ตายไปก็ไปตามคติที่สนองหรือสอดคล้องกับภาวะจิตของตนเองหรือสภาพจิตของตนก็คือสภาพจิตนั้นมันถูกปรุงแต่งด้วยกรรมก็เป็นธรรมดากรรมก็ตั้งแต่ความคิดของเราจิตความคิดก็มาจากประมวลจากการกระทำทั้งกายวาจาใจทั้งหมดในตอนนั้นถ้าเรามีสติเราอาจจะเอาจิตไปกำหนดจับเอาสิ่งที่ดีงามมาไว้กันจิตของเราไอ้ตัวสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในความทรงจำมันก็เข้ามาไม่ได้ก็อยู่กับสิ่งที่ดีก็กลายไปว่าตอนที่จะตายนั้นเป็นกรรมที่ดีไปเป็นมโนกรรมที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลจิตก็ผ่องใสเนี่ยมันก็กลายเป็นได้นิมิตที่ดีก็ไปดีได้เพราะนั้นตอนจนจะตายนี่ก็ถือเป็นสำคัญที่ว่าอยู่ที่ว่าจิตจะเป็นยังไงก็พยายามกันมาแต่โบราณก็ถือตามหลักคำสอนที่ว่าเนี่ยก็คือพยายามจะให้คนที่จะตายได้มีสภาพจิตที่ดีที่สุดญาติมิตรผู้หวังดีก็จึงพยายามกันนักที่ว่ามาช่วยเพราะว่าคนที่จะตายเองเนี่ยจิตก็ว้าวุ่นมันก็มีหรือเมื่อไงก็เคว้งคว้างลื่นลอยบางทีจับพลัดจับผลูก็ไปเอาอารมณ์หรือว่าความทรงจำเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นมาแม้แต่คนที่ทำกรรมดีอยู่เสมอถ้าเกิดไปมีอะไรค้างใจอยู่นิดหน่อยตอนนั้นเกิดเป็นนึกอันนั้นขึ้นมาก็จิตไปในภาวะเศร้าหมองยังไงก็ตามรู้นะก็คือพยายามให้ตอนที่จะดับเนี่ยให้อยู่ในภาวะจิตที่ดีที่สุดให้จิตมันผ่องใสมีสติดังนั้นญาติมิตรเช่นลูกหลานถ้าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะดับลูกหลานก็เข้ามาช่วยเพื่อจะให้สติให้ตัวความระลึกที่ดีมาแทนที่จะปล่อยเรื่อยเปื่อยไปท่านอาจจะไปจับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาก็มาช่วยพูดเช่นว่าเออคุณปู่หรือคุณย่าเมื่อปีนั้นเราไปทำบุญด้วยกันที่นั่นแหมคุณปู่ดีใจสบายใจมีความสุขให้ท่านนึกไปถึงสิ่งที่มันดีๆพอทวนเขาจำอารมณ์หรือสิ่งนั้นมันเป็นกรรมดีกุศลที่มันมีความแรงมันก็จับจิตได้ดีจิตก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วจิตอยู่กับสิ่งนั้นก็อยู่กับสิ่งที่ดีหรือว่าไงก็เป็นกลางๆที่ว่าไม่นึกไม่ออกว่าไปทำอะไรที่มันชัดก็เอานึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างที่เขาบอกว่าให้นึกถึงพระอรหังอย่างที่แต่ก่อนว่าหรือพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่นึกถึงพระรัตนตรัยรวมแล้วก็ให้นึกกับสิ่งที่ดีๆหรือแม้แต่ที่ว่าบางทีก็มีเวลายาวๆก็ให้ฟังสวดมนต์บ้างอะไรคือรวมแล้วก็ให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดีงามยิ่งเฉพาะเวลาใกล้ๆแม้ท่านจะเหมือนกับไม่รู้สึกตัวแต่ที่จริงเราไม่รู้หรอกบางทีคนจะตายก็ยังบางทีรับรู้ได้แต่แสดงออกไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยว่าให้ได้ยินสิ่งที่ดีจะนำจิตนั่นเองให้จิตไปยึดหน่วงสิ่งที่ดีไว้จิตก็เบิกบานผ่องใสได้ก็เป็นคติที่ดีแล้วก็ดับไปถ้าตายจริงก็ตายจริงๆก็ดับไปเลยไม่ใช่ว่ามาฟื้นกันอีกก็ไปเรื่องก็เป็นอย่างที่ว่าบางทีมันเป็นไปได้ที่ว่ามันยังไม่ดับจริงมันก็อาจจะกลับมาตื่นขึ้นมาอีกใหม่ท่านสงสัยอะไร เดี๋ยวพระคุณพอพูดถึงเรื่องจิตสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตที่จะตายเนี่ยนะครับก็เลยสงสัยว่าถ้าอย่างคนที่ไม่ถือศาสนาพุทธนะครับยกตัวอย่างเช่นคนนับถือศาสนาคริสต์ แต่ว่าเขามีศรัทธาที่แรงกล้าว่าเขาใช้ความเชื่อเชื่ออย่างแน่นอนว่าพระเจ้าจะต้องมารับเขาไปเนี่ยจิตเขาจะอยู่อย่างเงี้ยฮะตลอดเวลาแล้วอย่างนั้นคือหมายความว่าเขาก็มีโอกาสที่จะไปจุติในที่ดีๆด้วยหรือเปล่าถ้าพูดถึงคนที่มีศรัทธาเป็นตัวน ั้นของเราถือตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติเมื่อเขาจิตดีเขาก็ไปดีได้เป็นแต่เพียงว่าจิตเนี่ยมันอาจจะไปยึดเหมือนอย่างกับพวกที่ถือพระพรหมกันนะพวกที่นับถือได้ฌานสมาบัติเนี่ยทั้งที่ความเห็นเขาอาจจะไม่ถูกคือเขาก็นึกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกอะไรอยู่ตลอดไม่มีเกิดมีดับไม่มีจุดตั้งต้นอยู่ตลอดไปที่เขาก็บำเพ็ญฌานอย่างพวกโยคีฤาษีเนี่ยได้ฌานสมาบัติแต่นึกว่าโอ้นี่เขาถึงจุดหมายของศาสนาแล้วนั่นได้เข้าถึงพรหมเขาเรียกว่าได้เข้าไปรวมกับพระพรหมเลยก็คือหมายความว่าจิตเขารู้สึกเหมือนกับเนี่ยเขาถูกดูดกลืนเข้าไปอยู่ในพระพรหมหรือในจักรวาลเนี่ยคำสอนศาสนาบางศาสนาจะเป็นไปลักษณะนี้เคยได้ยินไหมเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันดูดดื่มดำเข้าไปแล้วก็เข้าไปรวมกลมกลืนเข้าไปเลยเนี่ยนี่ก็คือถือในทางพระศาสนาก็ทางพุทธศาสนาผมไม่ถูกหรอกเขาก็เข้าใจเอางั้นแต่มันเป็นความดื่มด่ำทั้งจิตก็คือภาวะที่เขาได้ฌานสมาบัตินี่เขาตายไปก็เขาก็ไม่พ้นจากภพเขาก็ไปเกิดเป็นพรหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ว่าไปตามตัวเหตุปัจจัยคือว่าไปตามเหตุปัจจัยจะยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเป็นพุทธหรือไม่เป็นพุทธทำกรรมดีกรรมชั่วก็ไปอ่านว่าไม่ขึ้นต่อว่าจะนับถืออะไรแต่ว่าไอ้ตัวความนับถือเป็นทิฏฐิมันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเชื่อผิดมันก็เป็นกรรมเหมือนกันเอาละแต่ว่ามันจะมีความหมายมีผลเป็นระดับท่านปัญญาวิมโลว่า แล้วอย่างคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุอย่างเงี้ยจิตเขาก็แบบเหมือนไม่รู้ตัวอย่าง น ี้หรือเปล่าครับ แล้ว เราจะมีวิธียังไงที่แบบจะให้เขาไปแบบให้สบาย คือต้องนึกอย่างนี้นะไอ้ตอนนั้นน่ะเราไม่มีโอกาสไปร่วมอะไรใช่ไหมมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีเวลาแล้วมันไม่สามารถคาดหมายได้วิบเดียวแต่ว่าเรามองแบบเรานึกถึงเหตุการณ์ของคนทั่วไปแต่เราไม่ได้รู้ว่าสภาวะจิตมันไม่ใช่อย่างนั้นสภาวะจิตมันเร็วมากในเวลานิดเดียวมันคล้ายๆว่ามันมองเห็นพลึบไปเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าจิตดับทันทีเนี่ยนะมันไม่ได้ทันทีสำหรับจิตมันมีเวลาสำหรับจิตที่จะได้ความนึกคิดที่เป็นนิมิตอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ว่ากรรมนิมิตสตินิมิตเนี่ยมาทันแม้แต่คนที่ตายด้วยอุบัติเหตุ อย่างน้าผมเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแต่ผมไม่เคยคิดถึงเขานะครับบางทีสักพักจิตมันก็ไปคิดถึงเขาเองแล้วมันเหมือนแบบเหมือนวิญญาณนะครับเหมือนว่าเขามาหาอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดอะไรคือแบบนอนก็คือหลับไปแบบปกติคือไม่ได้ฝันไม่ได้นึกไม่ได้มีการนึกอะไรแต่อยู่ดีๆเขาก็เหมือนแบบมาหาอะไรอย่างเงี้ยครับมันหมายความว่าจิตเราเนี่ยไปผูกพันกับเขาหรือว่าจิตเขามาย ังผูกพันแล้วก็เขาก็เองก็ผูกพันได้คืออย่างนี้นะมันก็มีคำอธิบายได้หลายอย่างหมายความว่าเอาละตอนตายนี่ก็ว่ากันตอนหนึ่งละตอนตายก็แปลว่าจิตมันก็มีความเร็วรูปธรรมเนี่ยเกิดดับก็รวดเร็วมากอยู่แล้วนะแล้วท่านก็ให้รู้ว่าจิตเนี่ยรูปธรรมดับขณะหนึ่งในจิตมันไปได้17ขณะอะไรอย่างเงี้ยมันบุเร็วกันมากมายนี้เราจะเห็นได้ว่าในเวลาที่คนมาปลุกเราเนี่ยเคยมีคนนะคนมาเคาะประตูเนี่ยแล้วคนที่หลับจะตื่นขึ้นมาเนี่ยแค่ช่วงที่ได้ยินเสียงน่ะฝันเป็นเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเวลามันนิดเดียวเท่านั้นน่ะทำไมเขาฝันไปได้ตั้งยาวความเร็วของจิตเนี่ยมันมากมายใช่ไหมเอาละให้เข้าใจอันนี้ซะก่อนทีนี้ว่านั่นเรื่องตอนตาย ทีนี้ตอนตายเนี่ยอย่างที่ว่าแหละก็แน่นละก็คนที่ตายวุบวับเนี่ยจิตในขณะที่ไหวเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ตัวกังวลนึกถึงรักนึกถึงอะไรต่างๆเหล่านี้มันยิ่งแรงใหญ่เลยไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องที่ตัวห่วงกังวลเลยอะไรอาจจะมาเรียกว่าเต็มที่เลยทีนี้จิตมันก็จะไปผูกกับอันนั้นเมื่อผูกกันนั้นแล้วนี่มันก็จะเป็นตัวกำหนดชาติภพนี้ตายไปเป็นอะไรเกิดตายไปเป็นไอ้ที่ห่วงกังวลเนี่ยมันก็ไปเป็นชาติภพที่ว่าไม่มีโอกาสไปเกิดเป็นอื่นทันก็ไปเกิดเป็นพวกที่เขาเรียกอธิสมานกายเป็นเทพนั่นเองเป็นพวกบางทีก็เป็นเทวดาหรือเป็นแล้วแต่ไม่ดีคือพวกไม่เห็นมันมีหลายอย่างมีเปรตอสุรกายก็มีแล้วเป็นเทพชั้นต่ำก็มีอะไรพวกนี้พวกเทพชั้นต่ำก็ได้หรือเปรตอสุรกายทีนี้พอไปอยู่ในภาวะนี้แล้วไอ้ความห่วงกังวลนี่เป็นภาวะผูกพันมันก็อาจจะมาแสดงตัวหรืออะไรขึ้นมา คล้ายๆพอจิตมันตรงกันก็คือจะได้พบกัน อ๋อก็คือหมายความว่าความกังวลความห่วงความระลึกถึงมันมีอยู่ก็เมื่อเข้าไปอยู่ในชาติภพนั้นแล้วเขาก็ยังนึกถึงอยู่เหมือนอย่างญาติพระเจ้าพิมพิสารไงนึกออกที่เป็นเปรตนะอันนี้เดี๋ยวจะว่าต่อไปนิมนต์ท่านถามก่อน ทีนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราทำบุญสม่ำเสม อ แล้วก็ฟังธรรมบรรยายสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นั่งสมาธิแล้วก็ทำสมาธิกรรมฐานเช่นพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเงี้ยทำอยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยจิตมันคุ้นชินอยู่กับสิ่งนี ้ มันก็จะยึดติดกับสิ่งนี้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องให้ญาติมาคอยบอกหรืออะไรก็เป็นไปได้ ก็นั่นแหละถึงได้ให้ทำกรรมที่เรียกว่าชินกรรมที่ชินถ้าเรียกอาจินกรรมเนี่ยจะมีโอกาสมีพลังมากที่สุดตามที่ทำอยู่เสมอฉะนั้นจิตมันก็เคยของมันอย่างนี้พอจะทำอะไรมันก็ไปเรื่องนี้ก่อนเลยฉะนั้นจิตยีในภาวะนี้นอกจากว่าจับพลัดจับพลูเกิดแวบไปเรื่องอื่นขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อันตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญเด่นมากท่านเรียกว่าอาจินกรรมกรรมที่ทำอยู่สม่ำเสมอเป็นอาจินน่ะภาษาไทยเราก็เรียกอาจินอยู่แล้วนะทำอะไรเป็นอาจินก็คือทำอยู่เรื่อยนิมนต์ครับจะถามเดี๋ยวผมจะบอกอะไรต่อเดี๋ยวผมจะลืมซะอันนี้หมดก่อนนะ คือถามนี่ครับถามว่าอย่างพวกคัมภีร์เซ่ครับที่ว่าเขาเชื่อว่าถ้าเขาตายไปเขาจะอยู่พระเจ้าหรือว่าระเบิดพีชีพวกของมิสซิลินที่ว่าเขาทำไปเพื่อที่ว่าเขาจะอยู่กับพระเจ้าคุณหมายครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาตายเขาต้องนึกว่าตัวเขาตอนนี้แบบเขาทำเพื่อพระเจ้าเป็นจิตเขาต้องดีถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมครับฉะนั้นแล้วงั้นเขาจะไปอยู่ไหนครับเพราะในเมื่อท่านเหมือนว่าท่านเจ้าคุณบอกว่ามันจะอยู่ที่จิตถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ทำมันคืออัตวิบากกรรมคือการฆ่าตัวตายมันก็ไม่ใช่สิ่งดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตามพระไตรปิฎกมันก็น่าจะอยู่ในนรกหรือว่าถูกไหมครับครับนี่นะครับ มันก็มีโอกาสเพราะว่ามันจิตมันเศร้าหมองจิตมันเป็นโทสะไม่ใช่ว่าหมายความว่าเขาจะต้องไปเกิดไอ้ที่จุดที่เขายึดอยู่ไม่ใช่หมายความว่าจิตต้องถึงภาวะนั้นเหมือนอย่างคนที่จะไปดูดดื่มดำในพระพรหมใช่ไหมเขาบำเพ็ญฌานสมาบัติจิตมันไม่ใช่หมายความว่าไอ้ตัวภาวะพรหมที่เขาจะไปนั้นมันจริงอันนี้ก็ภาวะเทพเจ้านั้นมันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดแต่มันหมายถึงจิตของเขาเองที่อยู่ในภาวะนั้นทีนี้ภาวะของจิตคนที่ไปทำตามมิกาเซ่อะไรพวกนี้นะหรือว่าอะไรเรียกว่าพวกอัตวินิบาตกรรมเขาเรียกอะไรในนี้ ระเบ ิดพรีชีพอะไรพวกนี้นะพวกนี้จิตมันเศร้าหมองเพราะว่ามันโทสะเป็นต้นนะมันมีโมหะโทสะมันแรงเพราะฉะนั้นมันก็มีทางที่จะไปคติไม่ดีมากกว่าจุดอันนั้นเป็นเพียงยึดถือไว้เท่านั้นเองมันไม่ได้มีเป็นตัวเครื่องกำหนดอะไรได้พอจะเห็นนะเดี๋ยวผมจะว่าแล้วจะเอาซะก่อน ก็อย่างนี้เขาถึงให้แบบเวลาคนที่จะถูกประหารชีวิตเขาถึงให้พระเข้ามาเทศเพื่อให้จิตสงบเพื่อที่ว่าจะได้วัดหน้าถ้าเผื่อมีโอกาสได้เกิดใหม่อาจจะได้ทำดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ ก็มุ่งเขาตายอย่างดีที่สุดอ่ะเขามุ่งที่นั่นมากกว่าคือหมายความว่าจิตตอนนั้นมันมีโอกาสจะหวาดกลัวอาจจะว้าวุ่นกังวลอะไรอะไรคิดมากใช่ไหมฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจิตที่มีโมหะเป็นโมหะก็จะเสียดังนั้นก็หาทางว่าเอาละ ถึงแม้เขาจะตายถูกลงโทษจะช่วยเขาให้ดีที่สุดในทางจิตใจก็มาให้สตินั่นเองมาสอนมาพูดถึงให้นึกถึงกุศลพระท่านก็อาจจะนึกมาว่าเขาอาจจะเคยทำความดีมาบางคนก็ไปพลาดพลั้งใช่ไหมสะขึ้นมาชั่วครูชั่วยามไปฆ่าเขามาอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาเคยประพฤติดีมาก็มีเยอะเพราะนั้นก็อาจจะไปคุยเขาคุยแล้วก็ไปแนะนำว่าคุณนะได้ทำความดีก็นึกถึงสิ่งที่ได้ทำเป็นความดีไว้แล้วก็ให้กำลังใจเขาอีกทำให้เขาเห็นว่าโอ้เขาไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีพระมาได้ทราบความคิดจิตใจของเขาได้ระบายใช่ไหมมันช่วยเขาได้เยอะจิตเขาก็เปิดโล่งขึ้นสบายขึ้นจิตผ่องใสมันก็มีโอกาสไปดีใช่ไหมแม้จะว่าตายในภาวะที่ถือว่าถูกลงโทษแต่ว่าจิตเขาอาจจะไปดีก็ได้พอเขาหมดเรื่องกังวลอะไรได้ระบายแล้วเขาก็สบายใจยังมีเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนั้นก็อาทิ้งไว้ก่อนกลับมาเรื่องนี้ก่อนมีในอรรถกถาท่านเล่าไว้ในคนหนึ่งเป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรก็เป็นตำแหน่งที่บ้านเมืองตั้งให้เลยนะฮะเป็นเพชฌฆาตนะเนี่ยก็เขาจับโจรมาได้ก็ให้แกเป็นคนประหารแกก็ฆ่าโจรไปเยอะแยะเลยนะตลอดชีวิตแกทำงานนี้อยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตฆ่าโจร55ปีจนกระทั่งแกไม่ไหวแกแล้วแกยกมีดแล้วมันตอนแรกไปฟันเขาแล้วคอไม่ขาดสนิททำให้เขาทรมานเลยจ้ะเลยเขาก็เลยให้เลิกให้ออกจากตำแหน่งนี่แกก็มานึกถึงชีวิตของแกในอดีตมันก็เป็นธรรมดาบางทีก็นึกถึงคนที่ตัวเองฆ่าไปตั้งเยอะแยะใจคอบางทีไม่สบายกังวลนี่วันหนึ่งพระสารีบุตรได้ท่านเห็นอุปนิสัยในคนนี้ท่านก็หวังมาสงเคราะห์ก็มาที่บ้านเขาก็ดีใจพระท่านมาก็เอาอาหารมาถวายเป็นบิณฑบาตนี่พระสารีบุตรท่านก็เทศให้ฟังตอนนี้คือจุดมุ่งหมายที่จะสอนอันนี้พอฟังเทศเนี่ยพอจิตไปขุ่นข้องกังวลกับไอ้เรื่องที่ตัวทำไว้เนี่ยจิตมันก็ฟังมันท่านเรียกว่าไม่ไปตามกระแสพระธรรมเทศนาเข้าใจไหมจิตมันไม่ไปตามกระแสท่านเทศอะไรบางทีมันฟังไม่เคยรู้เรื่องจิตมันก็ไปข้องกังวลคิดถึงเรื่องที่ตัวทำไว้ใจไม่สบายพระสารีบุตรท่านรู้เข้าใจอยู่ท่านก็เลยจะหาวิธีช่วยเขาตอนนี้เป้าหมายก็คือทำไงจะให้จิตเขามาอยู่กับกระแสธรรมเทศนาไม่ให้ไปข้องกังวลพระสารีบุตรท่านก็ถามว่านี่เธอเป็นยังไงล่ะไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าผมเนี่ยคิดกังวลว่าเรื่องฆ่าคนมาเยอะแยะอะไรแต่อะไรเลยฟังไม่รู้เรื่องท่านก็บอกว่าเอ้าแล้วที่เธอฆ่านี่คิดฆ่าเองหรือว่าเป็นยังไงในคนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ผมฆ่าเองกับผมไม่ได้คิดฆ่าเขาหรอกถูกราชการเขาสั่งเหมือนกันบอกเอ้าก็เธอไม่ได้คิดฆ่าเองก็เขาสั่งให้ฆ่านี่เป็นบาปของเธอไหมล่ะเขาได้ยินแค่นี้เขาก็นึกไปเองว่าโอ้ยนี่เราไม่ได้คิดฆ่าไม่ใช่บาปของเรามาราชการเขาสั่งเราเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกเขาก็เลยตัดไปเลยเป้าหมายตอนนี้ของพระสารีบุตรก็คือทำไงให้จิตของเขาเนี่ยตัดกังวลอันนั้นออกมาอยู่กับกระแสพระธรรมเทศนาได้จิตเขาก็จะได้เป็นกุศลและสามารถใช้ปัญญาคิดได้ความรู้ความเข้าใจแล้วเพราะตอนที่เขามาฟังธรรมนะเขาจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเลยทำให้จิตดีไปเลยปรากฏว่าคนนี้พ้นนรกไปได้เลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยๆนะเป็นเทคนิคกันแค่นี้นะเอาไปใช้ได้นี่เป็นตัวอย่างก็หมายความว่าจิตของคนเนี่ยมันไปทำกรรมซ้ำคือเราทำกรรมไม่ดีไว้แล้วแล้วเสร็จแล้วเราไปหมกมุ่นไปคิดข้องขัดติดใจอยู่กับไอ้บาปนั้นเราก็ไปแต่งมโนกรรมที่เป็นบาปซ้ำเข้าไปอีกใช่ไหมทีนี้ท่านก็มาช่วยเนี่ยกัลยาณมิตรมาช่วยเนี่ยมาช่วยที่จะให้จิตมันไปหาอารมณ์ใหม่ที่มันดีได้จิตมันไปอยู่อารมณ์ใหม่มันก็นี่มันเรื่องให้เหตุปัจจัยตามธรรมดาเนี่ยนี่ผมจะกลับมาที่ว่าเมื่อกี้อีกทีนี่พอไปเชื่อแบบเนี้ย แล้วมันก็จะทำให้เป็นไปตามความเชื่อได้ง่ายคือไม่ใช่เหมือนกับความเชื่อทีเดียวแต่ว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยมันกลับมาปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามแนวทางที่เชื่อเป็นยังไงเขาถามเรื่องบริจาคอวัยวะเลยมาเล่าซ้ำให้ฟังมีคนในสังคมไทยเนี่ยไม่น้อยไปเชื่อบอกว่าโอ้นี่ไม่ได้แล้วบริจาคอวัยวะเดี๋ยวเราเกิดไปชาติหน้าเราก็ไม่มีอวัยวะนี้เออตายแล้วบริจาคไตด้วยไปชาติหน้าไม่มีไตจะใช้แล้วทำไงโอ้เกิดความเชื่ออย่างนี้กันเยอะเลยทีนี้ก็เลยกลัวทีนี้จะไม่กล้าบริจาคไตอ้าวพิจารณาในทางธรรมว่าอย่างไรนี่แหละจะให้เห็นความจริงของความเป็นเหตุปัจจัยก็จิตมันมีความสามารถปรุงแต่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านสรรเสริญการเอาบริจาคอวัยวะเนี่ยบริจาคทานให้วัตถุแม้แต่พระพุทธเจ้าบริจาคขนาดพวกทรัพย์สมบัติเป็นราชสมบัติเลยก็ยังได้แค่ทานบารมีแต่บริจาคอวัยวะจึงจะได้ทานอุปบารมีเป็นบารมีชั้นสูงอย่างมากเลยนะพระโพธิสัตว์นี่บริจาคทั้งนั้นเพราะว่าท่านมีความเข้มแข็งจิตใจในเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นถ้าเขาต้องการให้เลยท่านบริจาคหมดบริจาคลูกตาบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆอันนี้ถ้าจำเป็นก็บริจาคชีวิตเพื่อประโยชน์แก่เขาได้เคยมีเขาหิวแล้วพระองค์บริจาคชีวิตให้เนื้อเขาเลยนะก็เป็นสามระดับนิทานนะบริจาคทรัพย์สมบัติธรรมดาของนอกกายทั่วไปก็เป็นทานบารมีบริจาคแค่ไหนก็ได้แค่ทานบารมีบริจาคถึงขั้นอวัยวะได้เป็นทานอุปบารมีนี่ถ้าบริจาคชีวิตได้นี่เป็นทานปรมัตถบารมีสูงสุดพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องบริจาคครบทานก็ต้องทั้งสามระดับบารมีอื่นก็ต้องได้ครบ3ระดับ3ระดับหมดท่านถึงเรียกว่าบารมี30ทัศน์30ทัศน์ก็คือ3ขั้นมีบารมี10แต่มี3ขั้นคูณด้วย3เป็น30นะก็คือ30ทัศน์นั่นก็คือ10นั่นแหละแต่ภาษาไทยมาพูดซ้อนเข้าไปอีกชั้นนึงพอภาษามันชักกลายเอาละเป็นอันว่าการบริจาคอวัยวะนี่เป็นทานชั้นสูงทำไมจึงเป็นบารมีชั้นสูงเพราะมันต้องทำด้วยเมตตาอย่างถึงขนาดไม่ใช่เมตตากรุณาเมตตานะมีอยู่แล้วมันเป็นพื้นของจิตแต่ต้องกรุณาก็เห็นเขาทุกข์แล้วทนไม่ได้ต้องช่วยเขาให้พ้นทุกข์ความกรุณาขนาดที่จะบริจาคอวัยวะได้มันต้องแรงกล้าขนาดไหนใช่ไหมความเมตตาเป็นพื้นอยู่แล้วมีความกรุณาอย่างสูงก็เห็นแก่ผู้อื่นอยากให้เขาได้รับประโยชน์อยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นจากทุกข์จิตที่ทำบุญบารมีต้องเป็นจิตอย่างนี้ก็คือจิตที่มีคุณธรรมมีเมตตากรุณาอย่างสูงทีนี้จิตอย่างนี้เป็นจิตกุศลเป็นอย่างดีมันจะพัฒนาคุณภาพและความสามารถของจิตถ้าลองมองดูตอนนี้ยังอยู่ในระดับการปรุงแต่งนะจิตมนุษย์แม้แต่เป็นโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้จิตอยู่ในระดับปรุงแต่งตลอดตั้งแต่มาเป็นบารมีจนกระทั่งจะไปบรรลุโพธิญาณเป็นจิตปรุงแต่งตลอดจิตที่ยังอยู่ในระดับสมถะเรียกว่าเป็นจิตปรุงแต่งตลอดไม่มีพ้นจะได้ฌานสมาบัติเป็นอรูปฌานก็อยู่ในระดับปรุงแต่งหมดเอาละทีนี้จิตเนี่ยพัฒนาความสามารถการบำเพ็ญบารมีก็คือการพัฒนาความสามารถพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาใช่ไหมพัฒนากันใหญ่นี่พัฒนาจิตใจในระดับของพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องใช้กำลังแรงมากกำลังความเข้มแข็งของจิตแล้วก็ต้องคุณธรรมสูงจนกระทั่งเห็นทุกข์ของคนอื่นนี่หวั่นไหวใจทนไม่ได้ต้องไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์ให้ได้นี่คนที่จะมีจิตใจขนาดนี้นะมันมีความแรงกล้าเพราะนั้นไอ้ความปรุงแต่งในทางที่ดีก็จะมาก็คือว่าโอ้โหเห็นเขาทุกข์แล้วอยากให้เขาพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือไปสู่ภาวะที่ดีงามเป็นสุขจิตเนี่ยมันจะต้องมองเห็นว่าไอ้ทุกข์นี่เป็นยังไงแล้วก็หายจากทุกข์มันจะดียังไงใช่ไหมเพราะนั้นจิตที่จ้องการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันจะมองเห็นสภาพดีที่เป็นจุดหมายที่ต้องการให้เขาไปเนี่ยมันจะเห็นภาพหูนี่เขาหายทุกข์นี่แล้วเขาจะสุขสบายมีชีวิตที่ มีร่างกายดีสดใสงดงามมีความสุขจิตใจดีครอบครัวของเขาก็ดีสบายจิตมันมองเห็นไปอย่างนี้นี่คือจิตที่ประกอบด้วยเจตนาที่เป็นกุศลแท้จริงบริจาคอวัยวะเนี่ยมันบริจาคด้วยจิตนี้คือต้องการช่วยคนอื่นพ้นทุกข์ไปสู่จุดหมายคือความสุขเพราะนั้นจิตมันก็มองภาพที่ดีงามไว้เราจะบริจาคอวัยวะอะไรเราก็นึกถึงว่าโอ้ตอนนี้เขาทุกข์ไม่สบายจะช่วยเขาพ้นทุกข์พอเขาพ้นทุกข์แล้วเขาจะมีความสุขที่เขาบัดนี้หน้าตาเบี้ยบูดก็หน้าตาก็จะดีจะงดงามจะผ่องใสจะเอิบอิ่มตอนนี้ไอ้ภาพอันนี้มันเป็นจุดหมายมันมาเป็นตัวกำหนดในจิตใจเลยมันจะเต็มไว้ในใจทีนี้ตบเพลบารมีอย่างนี้อยู่เรื่อยใช่ไหมจิตมันก็เต็มไปได้ภาพอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีความสามารถในการที่จะพิจารณาหรือคิดมันชินน่ะมันชินแล้วมันก็คิดจนชินถึงภาพที่ดีทั้งหลายพอคนที่จะไปช่วยเขาไม่ต้องคิดเยอะนี่จะไปช่วยเขามันก็คิดถึงภาพที่จะให้เขาเป็นยังไงอยู่สุขสบายอย่างนี้นะต่อไปจิตมันมีความสามารถในการปรุงแต่งเป้าหมายที่ดีนี่ไว้เวลาตายไปมันก็ไปปรุงแต่งดีสิมันก็ปรุงแต่งตามจดหมายตามสมรรถภาพความชินความอะไรของมันเนี่ยอันนั้นเวลาไปปรุงแต่งอะไรมันปรุงแต่งอื่นก่อนอื่นคือมันปรุงแต่งตัวเองก่อนที่จะไปปรุงแต่งอื่นก็ปรุงแต่งก็จิตใจตัวเองปรุงแต่งชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่บริจาคอวัยวะก็กลายไปว่าไปเกิดก็คือปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งอวัยวะนั้นให้แข็งแรงให้สมบูรณ์ให้เป็นชีวิตที่ดีก็ยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีเสียหรอกมันไม่ใช่ว่าบริจาคไปแล้วจะขาดทีนี้ถ้าคนไปเกิดไปยึดเป็นไปได้เกิดไปยึดว่าโอ้เราตายแล้วเราบริจาคก็ต่อไปเราไปเกิดเราก็ไม่มีอวัยวะนี้ตายแล้วก็มีจิตแกไม่เป็นกุศลแล้วตอนนี้แทนที่แกจะไปคิดถึงด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้ไม่ได้คิดด้วยเมตตากรุณาใช่ไหมจิตกลายไปห่วงตัวเองก็ห่วงตัวเองก็กลายไปว่าขาดโน่นขาดนี่เลยตายไปแล้วขาดจริงเรื่องเดียวกันคนหนึ่งบริจาคอวัยวะตายไปเกิดไม่มีอวัยวะนั้นแต่อีกคนหนึ่งบริจาคถูกหลักปฏิบัติด้วยคุณธรรมจริงๆเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลจริงตายไปแล้วยิ่งดีใหญ่มีอวัยวะสมบูรณ์แข็งแรงถูกไหมอ้าวก็เหมือนอย่างนี้เอาง่ายๆยิ่งกว่านั้นอีกพระมีจีวรเนี่ยองค์หนึ่งนะตายแล้วเนี่ยจิตไปห่วงจีวรตัวเองมาเกิดอยู่ที่จีวรเป็นตัวเลนหรือตัวอะไรเลยเหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไงห่วงขุมทรัพย์ใช่ไหมตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่ที่ขุมทรัพย์เป็นปู่โสมทีนี้พระอีกองค์หนึ่งก็นึกถึงเรื่องจีวรเหมือนกันแต่ว่ามีจิตจะบริจาคโอ้ใครจะขาดแทนจีวรต้องเอาไปบริจาคช่วยเหลือมันคนละจิตมันไม่ได้คล้องอยู่กับจีวรจิตมันไปมุ่งที่ประโยชน์สุขของคนที่ได้รับแต่ไอ้จีวรนั้นเป็นของที่จะไปให้องค์นี้มรณภาพแล้วถ้าไม่ไปดีกว่านั้นก็เลยไปสวรรค์ไปเลยมันคนละอย่างมันเรื่องเดียวกันแต่บริจาคเดียวกันแหละไอ้อีองค์ไม่ได้บริจาคแล้วแต่จิตไปคล้องก็อยู่กับจีวรตายไปแล้วเลยเกิดอยู่ที่นั่นเองอีกองค์นึงก็ไปบริจาคจีวรตายไปแล้วกลายไปดีไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยที่ทำเป็นยังไงเข้าใจใช่ไหมดังนั้นก็สอนโยมบอกว่าโยมอย่าไปติดข้องถ้าโยมไปข้องใจว่าเออเราบริจาคอวัยวะแล้วตายเราจะไปขาดอวัยวะแล้วจิตอยู่กันนั่นแหละไปจริงๆโยมใช่ไหมพอจิตมันไม่เป็นกุศลมีแต่ห่วงกังวลเพราะนั้นโยมทำจิตให้ถูกแล้วจะเป็นจิตที่ดีจะดีเลิศเหมือนพระโพธิสัตว์เลยพระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญบารมีมาเลยบริจาคตาก็เกิดมาก็ตาผ่องใสแจ่มใสร่างกายก็บริจาคอวัยวะต่างๆเกิดมาก็เอิบอิ่มสมบูรณ์อ้าวนิมนต์มีอะไรสงสัย ผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองนะครับเพราะว่าผมก็บริจาคทั้งหมดเลยครับกับผมกับแฟนทั้งสองคนก็ได้ยินมาเหมือนกันว่ามีคนเขาบอกว่าถ้าเผื่อไปบริจาคเนี้ยบางทีก็อย่างที่ท่านพระครูพระอาจารย์บอกอะครับว่าไปบริจาคทำไมเดี๋ยวก็ไม่มีใช้ในชาติหน้าน ั่นแหละ แต่ผมในใจที่ผมคิดก็คือผมคิดว่าร่างเรา มันน่าจะมีเป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้บ้าง ประโยชน์ผู้อื่น แล้วก็อย่างพวกบริจาคเลือดนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเผื่อช่วงที่สภาวะของเขาในตอนนั้นจิตเขานึกถึงในสิ่งที่เขาบริจาคไปเนี่ยมันจะทำให้เขาไปที่ดี ๆคือนึกในทางที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนึกถึงในแง่เมตตากรุณาว่าเรากำลังให้เลือดนี่คนที่เขาทุกข์ลำบากขาดเลือดโดยอุบัติเหตุหรือมีการผ่าตัดหรืออะไรก็ตามเขาจะได้รับไปแล้วเขาจะได้หายจากโรคหายจากทุกข์ชีวิตเขาจะได้รอดอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วนึกไปอย่างนี้แล้วก็จิตมันก็ดีเป็นกุศลแล้วก็ยิ่งได้ผลดีใหญ่เลยแต่ถ้าไปคิดโดยห่วงกังวลแล้วก็แย่แล้วทีนี้เลยนะใช่ไหมมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนิมนต์นะ ปัจจุบันนี้เวลาบริจาคโลหิตเนี่ยเขาจะให้ใส่วัตถุประสงค์ด้วยครับแล้วเขาจะมีให้เลือก2อย่างอย่างนึงก็คือให้เอาอวัยวะเนี่ยไปช่วยกับผู้ที่อวัยวะนั้นๆเสื่อมกับอีกวิธีนึงก็คือบริจาคทั้งร่างกายเพื่อไปเป็นเหมือนกับอาจารย์ใหญ่ของพวกนักเรียนแพทย ์ อย่างผมบริจาคเมื่อ8ปีที่แล้วก็แอบคิดว่าถ้าเดี๋ยวคนเอาอวัยวะเราไปแล้วไปทำไม่ดีไปทำชั่วเนี่ยเราก็จะพลอยแย่ไปด้วยก็เลยเลือกที่จะไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักเรียนแพทย์เรียนอย่างนี้อานิสงส์ของการที่จะไปเป็นอาจารย์ใหญ่กับการที่ให้เขาเอาอวัยวะไปใช้ต่อเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคร ับ ไม่ต้องไปคิดห่วงในแง่นั้นอยู่ที่เจตนาของเราที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นคือกุศลที่อยู่ในใจของเราเนี่ยที่มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อยากให้เขาพ้นทุกข์อย่างเช่นบริจาคร่างกายเนี่ยก็คือมองได้กว้างหนึ่งก็คือเราเนี่ยได้ไปเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษาได้เจริญปัญญาได้เรียนรู้เข้าใจแล้วเขาจะได้เอาความรู้นี้ไปในการที่ต่อไปบำเพ็ญประโยชน์ไปช่วยรักษาเพื่อนมนุษย์แก้ไขบำบัดโรคช่วยชีวิตคนได้กว้างขวางเข้าไปมันเป็นปัจจัยต่อเนื่องมันไม่ใช่เฉพาะตอนนั้นไม่ใช่ว่าแค่เขาเรียนแต่เขาเรียนแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปทำงานทำประโยชน์ต่อไปถ้าเขาไม่ได้ร่างกายเราไปเรียนขั้นตอนนี้หายไปเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเขาก็ก้าวต่อไปสู่ขั้นตอนอื่นที่จะไปเป็นแพทย์ไปเป็นผู้รักษาคนเจ็บไข้ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์อะไรไม่ได้เพราะนั้นอานิสงส์หรือประโยชน์ที่เราทำเนี่ยมันกว้างและยืดยาวเพราะนั้นท่านจึงบอกว่ายิ่งมีปัญญามากก็ยิ่งกลับมาส่งผลให้บุญมากขึ้นนี้ถ้าหากว่าเรามองอาจิตเราเป็นกุศลแล้วเรามีเมตตากรุณาหวังดีปรารถนาดีต่อเขาให้เขาพ้นทุกข์อันนี้ก็เป็นกุศลแหละนี่เกิดเรามีปัญญาดีขึ้นมาอีกมองเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้นี่มันกว้างขวางอย่างไรไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันกลับมาเสริมกุศลในฝ่ายเมตตากรุณาอีกก็เหมือนอย่างเนี้ยถึงได้พูดบ่อยๆอย่างโยมมาทำทานเนี่ยนะโยมบางทีก็คิดแค่เนี่ยเอ้าเอาของบริจาคถวายพระเขาว่าเป็นบุญว่างั้นแล้วก็จบนะถ้าว่าเขาว่าถวายพระแล้วเป็นบุญกุศลก็จบก็ได้แค่ว่าฉันได้ทำบุญถวายพระแล้วก็ได้บุญก็มองในแง่ว่าเออเป็นความดีเป็นสิ่งที่ว่าเป็นการให้เป็นการอย่างน้อยก็อาจจะคิดว่าได้ช่วยพระนะท่านจะได้ดำรงสมณเพศของท่านมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าได้มองกว้างไปโอ้นี่ทานที่เราถวายไปนี่นะพระท่านมีหน้าที่นะท่านหนึ่งมีหน้าที่ประเพณใจศีลขาด้วยตนเองท่านได้พัฒนาชีวิตของท่านอาจจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะในส่วนตัวแล้วก็2ท่านไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำรงพุทธศาสนาอีก3แล้วก็ท่านบำเพ็ญประโยชน์กับประชาชนได้รับกำลังจากอาหารของเราหรือทานปัจจัย4ของเราแล้วท่านก็มีกำลังนอกจากเล่าเรียนศึกษาแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมไปสอนประชาชนบำเพ็ญประโยชน์โอ้สังคมได้รับประโยชน์มีอยู่มีศีลธรรมสังคมนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขเราก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนตั้งแต่ชีวิตของพระไปจนพระศาสนาจนกระทั่งถึงสังคมอะไรต่ออะไรเป็นประโยชน์สุขทั่วไปหมดยิ่งมองเห็นกว้างขวางเข้าไปเนี่ยมันก็กลับมาเสริมกุศลขึ้นไปก็ดีกว่าที่จะมองเห็นแคบๆฉะนั้นก็อยู่ที่ปัญญาด้วยนั้นจึงต้องพยายามสอนญาติโยมว่าที่โยมทำบุญเนี่ยนะมันมีผลกว้างขวางนะโยมอย่าคิดว่าแค่มาถวายนี้แล้วยิ่งถ้าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจึงได้ผลอานิสงส์มากเพราะอันนี้แหละเพราะพระที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบ ก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมท่านก็รับประฉันเสร็จก็จบแล้วก็เอากำลังไปทำไม่ดีซะอีกด้วยสิดีไม่ดีก็เหมือนให้อาหารกระโจนไปแต่อย่าไปคิดมากตอนนี้เราถวายเป็นกลางๆเราไม่ได้เจาะจงเราไม่ต้องไปคิดแต่ทีนี้ว่าในกรณีที่เราเห็นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะส่งเสริมได้ประโยชน์มหาศาลพระองค์นี้ท่านมีกำลังศึกษาเล่าเรียนของท่านท่านปฏิบัติธรรมก้าวหน้าแล้วท่านช่วยพระศาสนาช่วยศาสนกิจบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมสังคมเราจะอยู่ยั่งยืนมีความสงบสุขก็เพราะมีการกระทำกันอย่างนี้แหละถ้าคิดอย่างนี้มีปัญญาด้วยก็ผลก็กว้างออกไปก็ดียิ่งใหญ่แล้วก็จะสนับสนุนให้เกิดปีติมากขึ้นด้วยพอปีติปราโมทย์จิตใจดีงามยิ่งมีบุญใหญ่เลยนั้นก็ท่านต้องบอกญาติโยมให้ทำจิตใจให้ถูกเวลาทำบุญทำกุศลเนี่ยทำไมโบราณเขาจึงพูดลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยได้สืบพระศาสนาก็คือขี้เกียจอธิบายยืดยาวนะก็ถ้าคนมีปัญญาและเคยพูดกันมาแล้วก็พูดแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าถวายทานแค่นี้มันสืบพระศาสนาอย่างไรก็อย่างที่ว่าไปแล้วสืบจริงๆใช่ไหมมันถึงกันหมดแล้วบำเพ็ญประโยชน์กับชาวโลกบำเพ็ญยังไงเอาก็อย่างนี้แหละบำเพ็ญประโยชน์กับโลกทั้งหมดนะนี่ปัญญาจะช่วยแล้วก็จะทำให้เราเห็นมองเห็นทางในการที่ว่าจะทำบุญทำทานทำกุศลต่อไปว่าเราควรจะทำในแง่ไหนจุดไหนเรื่องใดอะไรกับใครอะไรอย่างนี้